trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjant ranny w strzelaninie w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, napastnik nie żyje. Sejmowa Komisja Regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza, że doszło do szczegółowych kontroli na terminalu celnym w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią. Policjant został postrzelony w głowę podczas interwencji w Bolesławcu. Wieczorem funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny demolującego mieszkanie, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu Łukasz Dudkowiak. Gdy policjanci weszli już do mieszkania, przez zamknięte drzwi padł strzał w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z policjantów niestety został raniony w głowę. Są to poważne obrażenia. Przebywa on w tej chwili w szpitalu, gdzie udzielana jest mu pomoc. Został tam przetransportowany śmigłowcem. Ta interwencja wyglądała tak, że chwilę później policjanci usłyszeli w tym pokoju kolejny wystrzał z pistoletu. I jak się chwilę później okazało, mężczyzna ten popełnił samobójstwo. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Regulaminowa poparła wniosek prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego. Dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Romanowskiego. Najpoważniejszy zarzut, jaki śledczy chcą postawić Romanowskiemu, dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej celem miało być wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku Skarbu Państwa. Prokurator Piotr Woźniak mówił, że podstawowym dowodem są zeznania Tomasza M., z których wynika, że konkursy w funduszu były nierzetelne. Są to gromadzone przez niego zapisy rozmów. Trudno twierdzić, że te wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w dowodach rzeczowych. Marcin Romanowski mówi, że jest niewinna, prokuratura działa na polityczne zamówienie. Na etapie przygotowywania tych rekomendacji komisji konkursowej, czy też wcześniej, nie wydawałem żadnych bezprawnych poleceń. Prokuratura zwycięża pierwszą część batalii. Druga odsłona i ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na sali plenarnej Sejmu, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza, że doszło do bardziej szczegółowych kontroli na terminalu celnym w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią. Taka sytuacja wystąpiła wczoraj. Dziś ruch był udrażniany. Tak zwany suchy port w Małaszewiczach to kluczowy węzeł m.in. dla lądowych dostaw z Chin. Białoruś czerpie zyski z tranzytu tych towarów. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś, mówi, że działania kontrolne odbywają się na podstawie obowiązującego prawa. Były prowadzone kontrole szczegółowe towarów niejednorodnych. W związku z tym tak naprawdę wystąpiły w tym czasie utrudnienia w przewozie towarów w ruchu kolejowym w tym oddziale celnym. Wprowadzenie bardzo szczegółowych kontroli na terminalu miało być elementem nacisku na Mińsk, związanym z zaangażowaniem reżimu w kryzys graniczny oraz uwięzieniem dziennikarza i działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Do końca października mają być wyznaczone lokalizacje lasów społecznych, a do końca listopada lasów cennych przyrodniczo. Takie założenia przedstawił wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Będą to tereny lasów państwowych, na których wycinka zostanie ograniczona. Wiceminister mówił, że prace nad przygotowaniem mapy lasów społecznych rozpoczynają zespoły lokalne w 10 miastach, m.in. w Warszawie, Katowicach, Łodzi czy Bielsku-Białej. Te lokalne grupy, w skład których będą wchodzić leśnicy, przyrodnicy, lokalni społecznicy, organizacje pozarządowe, samorządowcy. Te grupy składające się z kilkudziesięciu osób, w każdej z tych regionalnych grup minimum 20% będą stanowili przedstawiciele organizacji pozarządowych i ruchów leśnych. One mają wypracować konkretne lokalizacje lasów społecznych, czyli lasów o zwiększonej funkcji społecznej, gdzie nie ma być prowadzonych wycinek. Równolegle trwają prace nad wyznaczeniem lasów cennych przyrodniczo. Coraz większy obszar Polski obejmują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niskie przepływy wody w rzekach występują głównie na północnym wschodzie Polski. Chodzi o północną część Mazowsza, Warmię i Podlasie. Hydrolog IMGW Emilia Szewczak mówi, że w najbliższych dniach spodziewane są głównie opady punktowe występujące w burzach. Opady burzowe nie poprawiają sytuacji wilgotnościowej gleby na dłuższy czas. Często są to opady punktowe o bardzo dużym natężeniu i wówczas woda błyskawicznie spływa po powierzchni ziemi i nie zasila warstw gleby położonych głębiej. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują także w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i pomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.